prezintă jurnalul de dimineață Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit! Ascultați jurnalul de dimineață Europa FM. Partidul Social-Democrat se repliază după înfrângerea suvenită duminică în alegerile europarlamentare și la referendum și după condamnarea definitivă a lui Liviu Dragnea. Cei dați la o parte atunci când Liviu Dragnea conducea formațiunea revin în prima linie, în vreme ce aliații acestuia sunt trași pe linie moartă. A fost organizată ieri prima reuniune a conducerii PSD după eșecul din alegeri și după ce Liviu Dragnea a fost încarcerat. Iulian Unghi. În comitetul executiv, partidul a hotărât ca Marian Ciolacu să fie propus pentru funcția de președinte al Camerei Deputaților, funcție lăsată vacantă după încarcerarea lui Liviu Dragnea. Premierul Viorica Dăncilă, acum președinte interimar al partidului, spune că PSD nu renunță la guvernare. Trebuie să menținem guvernarea pentru că am dezamăgi pe cei care ne-au susținut și pe cei care cred în noi. Codrin Ștefănescu nu mai este secretar general al PSD, fiind demis în comitetul executiv cu 9 voturi pentru și 4 împotrivă. Locul lui va fi luat de Rodica Nassar, propusă de PSD București, filiala la conducerea căreia s-a întors Gabriela Firea. Am revenit în comitetul executiv și în biroul permanent. Printre schimbările operate la vârful PSD se numără și revenirea lui Paul Stănescu în funcția de președinte executiv, iar Olguța Vasilescu nu mai este purtător de cuvânt al PSD. Se preconizează și alte schimbări. O ascultăm pe Viorica Dăncilă. Cu Anca Alexandre cu exclus, o voi elibera din funcție. Voi lua o decizie în curând și legată de Darius Vâlcov. Săptămâna viitoare, Partidul de Guvernământ va stabili data exactă a viitorului congres, ce va avea loc cel mai probabil la finele lunii iunie. Astăzi, premierul Viorica Dăncilă va trimite președintelui Klaus Iohannis noile nominalizări pentru portofoliile de miniștri ocupate acum de interimari. Ana Birceal va rămâne titular la justiție, iar vicepremier va deveni Titus Corlățean în funcția lăsată liberă de Viorel Ștefan la 1 iulie, când va pleca la Curtea de Conturi a Uniunii Europene. Natalia Intotero ar urma să redevină la Ministerul Românilor de Pretutindeni, deoarece nu a prins un loc eligibil la europarlamentare, fiind pe locul 11. Socialdemocrații au stabilit un candidat și pentru Ministerul Fondurilor Europene, acolo unde a fost Rovana Plumb votată europarlamentar. Roxana Mânzatu este numele care va fi trimis președintelui pentru validare. Care președintele va accepta această propunere? Nu cred că va avea motive să obiecteze. Vă simțiți pregătită să ocupați această funcție? Siguranță, CV-ul meu este în regulă pentru această poziție. Premierul Viorica Dăncilă a confirmat azi noapte că liderii PSD au discutat în mai multe rânduri despre emiterea unor ordonanțe de urgență în domeniul justiției. Dezvoluirea vine ca urmare a succesului de duminică al referendumului pe tema justiției, convocat de președintele Klaus Iohannis. Șeful statului vrea să se interzică amnistia și grațierea pentru fapte de corupție și cere ca executivul să nu mai poată emite ordonanță de urgență în domeniul organizării judiciare. Am simțit întotdeauna că ar fi o vulnerabilitate pentru noi, o vulnerabilitate pentru țară, dacă guvernul ar da aceste ordonanțe. Să nu se înțeleagă greșit. Poate unele din aceste aspecte erau necesare. Nu am spus că aceste ordonanțe nu ar fi fost corecte sau ar fi fost corecte. Poate unele măsuri trebuiesc luate. Dar eu, ca premier, m-am gândit că pentru mine este importantă țara. M-am gândit că nu pot să pun în pericol România în a fi activat articolul 7. Cabinetul a adoptat totuși o ordonanță pe tema justiției, cea cu numărul 7, în baza căreia a fost înființată secția de anchetare a magistraților. Viorica Dăncilă a fost întrebată dacă Liviu Dragnea a insistat în privința adoptării unor ordonanțe în justiție. Nu vreau să mă întorc la insistențele domnului Liviu Dragnea. Au fost mai multe insistențe, a fost o opinie de partid la un moment dat, pentru că nu numai Liviu Dragnea, să găsim un vinovat acum pentru tot ceea ce s-a întâmplat. A fost o discuție la început pe amnistie și grațiere, știți foarte bine că se crease un val, dar nu numai din partea PSD-ului. Să nu uităm ce s-a întâmplat la DNA Ploiești, la DNA Oradea. Atunci se crease acel val, dar nu a fost o impunere în a da amnistia și grațierea. Premierul a evitat, pe de altă parte, să spună dacă crede în existența așa-numitului stat paralel, una dintre cele mai constante linii de atac ale PSD la adresa președintelui Klaus Iohannis și a serviciilor secrete. Dumneavoastră credeți în statul paralel? Nu este important ce cred eu. De 3 ani se vorbește despre statul paralel. Dumneavoastră credeți că există? Nu, eu nu vreau să fac o referire referitoare la acest aspect. Eu nu am vorbit de statul paralel. Deci, pentru mine, repet, nu vreau să discut despre statul paralel. Asta nu pot, vreau să luați afirmația mea, nu că nu ar exista. Nu știu despre acest lucru. Eu, gândiți-vă că am fost 9 ani plecată din România. Poate sunt oameni care s-au confruntat cu multe situații, poate, dar eu, pentru mine, obiectivul principal acum este ce vom face de acum încolo și cum vom putea să acționăm în perioada următoare, fără ca să avem în prim plan justiția. Ascultați Jurnalul de Dimineață Europa FM. După alegerile europarlamentare câștigate de opoziție, prima bătălie politică se va da astăzi pentru șefia Camerei Deputaților. Postul a devenit vacant după ce Liviu Dragnea a ajuns după gratii. Comisia juridică a adoptat 2 proiecte de hotărâre care vizează vacantarea funcției de deputat și de președinte al Camerei Deputaților, ale lui Liviu Dragnea, iar deputații urmează să ia act de aceste hotărâri în plen. Coaliția PSD-ALDE mizează pe Marcel Ciolacu, în acest moment chestor al Camerei Deputaților. Liderul ALDE, Călin Popescu-Tăriceanu, spune că va sprijini propunerea PSD. Din partea noastră va fi o singură propunere din partea coaliției. Există posibilitatea ieșirii de la guvernare? Nu. Am avut o discuție cu doamna Dăncilă, dar nu în legătură cu viitorul coaliției, că nu s-a pus în discuție viitorul coaliției. Liberalii o propun în schimb pe Raluca Turcan, care ar urma să aibă și susținerea USR Plus. Dan Barna, liderul USR, a anunțat aseară la Antena 3 că opoziția unită, inclusiv Pro-România și PMP, ar fi discutat și despre depunerea unei moțiuni de cenzură. Opoziția unită a anunțat și care vor fi primele măsuri pe care le va lua atunci când va ajunge la putere. În primul rând, vorbim despre corectarea erorilor din justiție în urma apărării infractorilor în ultimii 2 ani și jumătate de către PSD. E nevoie de susținere importantă în Parlament pentru a facilita votul românilor din diaspora prin votul prin corespondență și votul electronic. Nu în ultimul rând, e nevoie de o gură de oxigen pentru mediul de afaceri, care a fost victima colaterală a apărării infractorilor prin lege și instituțiile statului de către PSD și ALDE. Sorin Câmpeanu sau Nicolae Bănicioiu ar putea fi propunerile Pro-România. Liderul Daniel Constantin spune că formațiunea sa nu va sprijini nicio altă tabără. Cel mai probabil vom avea un candidat propriu pentru conducerea Camerei Deputaților și e normal să fie așa, nu vom vota nici cu PNL, nici cu PSD. Și UDMR emite pretenții la șefia Camerei Deputaților, îl ascultăm pe președintele formațiunii Kelemen Hunor. În unanimitate, colegii au recomandat să avem și noi un candidat. Nu avem nicio datorie față de nimeni. Opoziția insistă ca executivul să demisioneze și să fie convocate alegeri anticipate. 10 de curți și subsoluri de locuințe au fost inundate azi noapte în Valea Jiului în urma ploilor abundente căzute peste partea sudică a județului Hunedoara. Trupul unui bărbat a fost descoperit mort în subsolul inundat al unui bloc din Lupeni. Pompierii militari susțin că victima ar fi murit electrocutată și aceasta nu este singura zonă din țară afectată de vremea rea. Ioana Dumitrescu. Autoritățile din județul Sălaj fac bilanțul grindinei care a căzut ieri la Zalău, având dimensiunile unui ou de găină. Mai multe persoane au fost rănite. Gheața a avariat sute de mașini. Canalizarea orașului a fost depășită de situație, mai multe străzi fiind inundate. O școală din Zalău are astăzi cursurile suspendate, întrucât acoperișul unității de învățământ a fost distrus. O echipă de muncitori a început de aseară reparațiile. Aseară târziu erau nealimentați cu energie electrică peste 90 de consumatori, majoritatea în zona Baia Mare, Firiza și Blidari. Echipele de intervenție de la societatea electrică erau în teren pentru remedierea defecțiunilor. Inundații s-au produs și în Vișeu de Sus. O informare meteo de ploi abundente, bijelii și grindină, valabile pentru aproape toată țara, este în vigoare până sâmbătă dimineața. Într-un mesaj adresat aseară, Papa Francisc spune că așteaptă cu emoție să viziteze România. La București, miercuri, Ciuchia și Blaj se fac ultimele pregătiri înaintea devenirea suveranului pontif. Vengo in România, paese bello e accogliente. Vin în România, țară frumoasă și primitoare, ca pelerin și frate și le mulțumesc autorităților statului pentru că m-au invitat și pentru deplina colaborare. Trăiesc deja bucuria întâlnirii cu Patriarhul și cu Sinodul Bisericii Ortodoxe Române, precum și cu pastorii și credincioșii catolici. Papa Francisc va beatifica la Blaj 7 episcopi greco-catolici persecutați sau lichidați de regimul comunist. Faptul că au suferit până la jertfirea vieții este o moștenire mult prea prețioasă ca să fie uitată și este o moștenire comună care ne cheamă să nu ne îndepărtăm de fratele care participă la ea. Vin între voi ca să mergem împreună. Mergem împreună când învățăm să păstrăm rădăcinile și familia, când ne îngrijim de viitorul copiilor și al fratelui de lângă noi, când ne depășim fricile și suspiciunile, când lăsăm să cadă barierele care ne separă de ceilalți. Quando lasciamo cadere le barriere che ci separano dagli altri. În cele patru orașe, București, Miercurea, Ciuchia și Blaj, vor fi impuse măsuri sporite de securitate și restricții de circulație. Jurnalul de dimineață Europa FM a ajuns la final. Ploi torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, vijelii și grindină se anunță astăzi în regiunile vestice, nordice și centrale, la deal și la munte. Izolat, cantitățile de apă pot ajunge la 40 de litri pe metru pătrat. În restul țării, vreme frumoasă astăzi. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 21 și 31 de grade, o zi cu vreme caldă în capitală cu 29-30 de grade maximă astăzi. Seara vor fi condiții pentru averse, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului. Ioana, mulțumim pentru jurnalul de dimineață Europa FM. Continuăm cu sport. Luca, bună dimineața! Bună dimineața, Simona Halep le-a dat ceva emoții fanilor în meciul de debut la Roland Garros. Deținătoarea trofeului a câștigat cu 6-2 primul set al întâlnirii cu Ayla Tomljanović, însă a fost egalată 6-3. Simona și-a revenit în decisiv și nu i-a mai dat nicio șansă Australiei în cei 6-1. În runda secundă, Halep va juca în premieră cu poloneza Magdalinet, numărul 87 WTA. Și lidera mondială Naomi Osaka a avut probleme în primul tur. Ea a cedat la 0 primul set al meciului cu Ana Carolina Șmiedlova. Slovena a condus cu 6-5 în setul al doilea și a servit pentru victorie, însă japoneza a reușit break-ul și a întors apoi rezultatul, 6-1 în decisiv. La dublu masculin, Marius Copil și Roan Bopana i-au eliminat surprinzător pe favoriții numărul 6, Raven Klassen și Michael Venus, 6-3, 7-6, iar Horia Tecău și Jean-Julien Royer s-au calificat și ei în turul al doilea. Diseară se joacă finala Europa League la Baku între Chelsea și Arsenal. Meciul de la ora 22 va fi primul din istoria competiției în care se va utiliza arbitrajul video, iar dacă se va ajunge la prelungiri, va fi permisă o a patra schimbare. Arsenal a ajuns în Azerbaijan fără armeanul Mkhitaryan, care a refuzat să facă deplasarea din motive politice, și fără Aaron Ramsey, care se va transfera la Juventus. Va fi ultimul meci din cariera portarului Petr Cech, chiar împotriva fostei sale echipe. Iar pentru Tunari, miza este și participarea în viitoarea ediție a Ligii Campionilor. Chelsea nu poate conta pe Loftus-Cheek, iar Kanté este incert. Potrivit presei, antrenorul Maurizio Sarri are mari șanse să se mute la Juventus în această vară. Târziu ori meciul de diseară. Chelsea-Arsenal cu puțini suporteri englezi ajunși la Baku, pentru că este distanță foarte mare și înțeleg că și costurile au fost extrem de ridicate. Îți dai seama cât de scump e dacă nu s-au dus englezii până la Baku. Adică e scump tare. Și în contextul ăsta nu am foarte mari așteptări de la finala Europa League. Tu îți dai seama că vorbești de finala Europa League între două echipe englezești, adică și vorbești așa... Păi da, ar fi trebuit speranțe să fie spectacol, dar ți-am zis, din cauza că nu sunt mulți suporteri, nici Mkhitaryan nu s-a dus acolo, cum spuneam, din motive politice, de o absență notabilă în echipa lui Arsenal, care oricum este sub Chelsea pe hârtie. De asta zic. Om, Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine. Luca, pregătește-te, au început să vină mesajele de genul: dimineața mea se umple cu simpatie pentru un delicios cașcaval și preferatul radio matinal. Avem un concurs după ora 8 cu Oran. Da. Să fii pregătit. Altfel, a venit și primul mesaj care mă inspiră. Am cazare de pe 6 august, 7 nopți. Ne vedem pe plajă, ne spune cineva. Dacă aveți cazare la mare pentru live pe plajă, dați-ne mesaje pe WhatsApp să vă salutăm și noi. 0728-111-222. Mesaje pe WhatsApp. Anunțăm primii artiști de la Live pe Plajă 2019. Les Elefant Bizar, Alina Eremia și, inevitabil pentru Vlad, e trupa asta, Voltaj. 20 ascultăm, începe deșteptarea, vă reamintim astăzi. Până la ora 10 anunțăm toți artiștii care vin anul acesta la Europa FM Live pe Plajă, pe 8, 9 și 10 august. Bună dimineața!